Kafirler dediler ki, biz bu Kur'an'a da, ondan öncekilere de asla inanmayız. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman, suçu birbirine atıp dururken bir görsen, içlerinde zayıf sayılanlar tabi olanlar, peşlerine takıldıkları o büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz inanmış olacaktık, derler.